stă științific. Ai dreptate. Am plecat la altă farmacie. Supramax Articulații este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Comandăm și desert? În niciun caz dulciuri. M-am îngrășat de când am început să iau anticoncepționale. Rețin apa? Ți-am spus doar. Știu, am trecut și eu prin asta. Dar acum iau Forfemina. Ce este Forfemina? Forfemina este produsul care ajută să scapi de efectele secundare ale anticoncepționalelor. Încearcă-l! Forfemina este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, bună dimineața! Este ora 7. Știrile sunt prezentate de Alexandra Sănescu. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața și bun găsit la jurnal! Virusul West Nile a mai făcut o victimă în România. Bilanțul ajunge la 12 decese în acest an până acum. Între timp, din cauza pestei porcine africane, la punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, oamenii nu au voie cu mezeluri și carne de porc în bagaje. Aceleași proceduri se efectuează și pentru cei care călătoresc cu trenul spre și dinspre Republica Moldova. Aplicația prin care puteți verifica prețurile în supermarketuri va fi extinsă în toată țara. Asta va putea să facă un consumator, să compare ce vrea dânsul să cumpere, cât îl costă coșul ăla într-un centru comercial față în alt centru comercial. Prefectul Capitalei a fost certat în public de un cetățean în timp ce se afla la o terasă. Vedeți dumneavoastră, nu sunt jurnalist, doamna Cristeru, sunt un cetățean. Data viitoare când ieșiți în public să vă mai gândiți, de mai multe ori poate. Și să știți că 10 august nu uită nimeni. Și FCSB și CFR Cluj au ratat calificarea în grupele Europa League. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Virusul West Nile transmis de anumite tipuri de țânțari este tot mai prezent în România. Ieri încă o persoană a murit din cauza virusului, un bărbat de 88 de ani din Telorman. În total, bilanțul deceselor ajunge la 12 anul acesta și 117 cazuri de infecție. Cele mai multe victime sunt din București, după cum arată statisticile Ministerului Sănătății. Primăria Capitalei este în conflict cu firmele pe care le-a plătit cu 6 milioane de euro pentru a scăpa Bucureștiul de țânțari. Reprezentanții firmei de dezinsecție dau vina însă pe vremea ploioasă. Anca Grădinaru are detalii. Medicii au diagnosticat în această vară 117 cazuri de infecție cu virus West Nile în România, adică de meningită. Persoanele sufereau însă și de alte afecțiuni. Cea mai gravă situație se înregistrează în București, unde 5 oameni au murit și unde mulți locuitori se plâng că în această vară nu au mai putut sta seara în parcuri din cauza țânțarilor extrem de agresivi. Ministerul Sănătății precizează că nu se poate vorbi despre o epidemie. Față de anul trecut, îmbolnăvirile au început mai devreme, iar specialiștii apreciază că acum ne apropiem de vârful epidemic din acest sezon. Ministerul Sănătății susține că în județele în care au fost înregistrate îmbolnăviri pentru a elimina riscul de transmitere prin transfuzii, în centrele specializate s-au luat măsuri de siguranță. Între timp, vaccinul antigripal va ajunge în cabinetele medicilor de familie și în spitale pe 15 septembrie. Asigurările vin de la Ministerul Sănătății în contextul în care anul trecut vaccinul a întârziat mai mult de o lună și jumătate. În sezonul rece, aproape 130 de oameni au murit din cauza gripei. Cine va fi vaccinat cu prioritate, ne spune Adriana Sârbu. Ministerul Sănătății a semnat contractul pentru 1 milion de doze de vaccin antigripal. Cu prioritate vor fi vaccinați pensionarii, copiii, bolnavii cu afecțiuni cronice și personalul medical. Pentru campania de vaccinare gratuită din acest sezon rece, statul plătește 11 milioane de lei și promite că dozele vor ajunge la timp în cabinete, mai exact pe 15 septembrie. Ministrul Sănătății Sorina Pintea susține că s-au luat toate măsurile pentru ca anul acesta să nu mai fie întârzieri în asigurarea acestui vaccin. Anul trecut, primele doze au ajuns în cabinetele medicilor de familie și în spitale în luna noiembrie. Consecința? Din milionul de doze cumpărate s-au folosit până la final de an doar jumătate. Totodată, la începutul lui 2018, numărul deceselor din cauza gripei a fost unul record. 128 de oameni au murit din cauza complicațiilor și toți erau nevaccinați. Isterie generală în județul Galați din cauza pestei porcine. După ce au văzut ce au pățit vecinii din Brăila, care au rămas fără porci, gălățenii s-au apucat să își taie porcii în masă. Sunt localități rurale unde, deși nu a apărut pesta, nu mai există niciun porc viu. Pesta porcină crește și vânzările de frigidere și congelatoare. Ema Turcu transmite. La Vameș, localitate situată la circa 35 de kilometri de Galați, unde a fost confirmat al doilea focar de pestă din județ, oamenii și-au tăiat porcii înainte să fie confirmată boala. Când au descins echipele de la DSV în sat să sacrifice animalele, au mai găsit doar 8 porci. Situația nu este singulară și în nordul județului, unde a apărut primul focar de pestă porcină la Suceveni, oamenii își taie porcii pe capete. La Cavadinești, de exemplu, se taie 50-60 de porci pe zi. Localnicii spun că mai sunt puține animale care nu au fost sacrificate și puse la păstrare pentru iarnă. Sacrificări masive se fac și la Liești, localitatea aflată și ea în zona de protecție. Într-o altă localitate din centrul județului, la Slobozia Conachi, oamenii și-au tăiat toți porcii de frica pestei. Localnicii susțin că până acum au fost sacrificați circa 700 de porci. Tăierile masive de porcini au golit magazinele de frigidere, congelatoare și combine frigorifice. Aparatele electrocasnice se vând ca pâinea caldă. În unele magazine se stă la cozi imense, iar în altele sunt liste de așteptare. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Fără mezeluri și carne de porc în bagaje este regimul impus de medicii veterinari la punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova. Tot ceea ce se găsește în bagaje se confiscă și se trimite la incineratoarele Direcției Sanitar Veterinare. Restricțiile sunt valabile pentru toți cetățenii care intră sau ies din România prin punctele de trecere a frontierei, dar atenția este mai sporită pentru cei care intră în țara noastră. La intrarea în VAM a fost amplasat și un covor dezinfector. Transmite Violeta Cincu. Directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare Iași, Ioan Gaboran, declară că există medici veterinari la punctele de trecere a frontierei. Toate produsele din porc găsite se confiscă și apoi cu proces verbal sunt incinerate. Ioan Gaboran spune că până acum o săptămână cantitățile de mezeluri și de carne de porc confiscate la punctele de trecere a frontierei erau mari, dar adaugă directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare, acum sunt tot mai puține produse confiscate. La intrarea în VAM a fost amplasat un covor dezinfector. Aceleași proceduri se efectuează și pentru cei care călătoresc cu trenul spre și dinspre Republica Moldova. Polițiștii de frontieră trebuie să informeze Direcția Sanitar Veterinară despre animalele zărite pe graniță, iar vânătorii deja au avut primele întâlniri pentru începerea operațiunii de vânătoare a mistreților. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. De la anul, oricine are acces la internet va putea să-și calculeze înainte de a pleca la cumpărături în ce supermarket ar putea ieși mai ieftin. Consiliul Concurenței a lansat licitația pentru a extinde în toată țara monitorul prețurilor, o aplicație care funcționează acum doar în București. Noul monitor al prețurilor va include 1 milion de produse alimentare și în premieră costul carburanților, spune la Europa FM președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoriu. Problema prețului combustibililor e în atenția consumatorilor și a opiniei publice de mult timp și folosim această oportunitate pentru că avem sprijinul guvernului și avem finanțare aprobată pentru realizarea monitorului prețului alimente ca să facem un pas și în zona combustibililor. Sunt mai multe site-uri care oferă comparatoare de prețuri pentru combustibil, dar nu sunt complete. Nu au acces la toate benzinăriile și atunci vrem să obținem noi aceste date. Aplicația informatică va costa aproape 400.000 de euro și ar urma să fie lansată în primele luni din 2019. Se așteaptă un efect de domino. Consumatorul alege prețul cel mai mic și obligă astfel comerciantul care își pierde clienții să scadă prețurile. Ce va putea face concret un utilizator din Bacău, de exemplu, ne explică Bogdan Chirițoiu. Asta va putea să facă un consumator, să compare ce vrea dânsul să cumpere, cât îl costă coșul ăla într-un centru comercial față în alt centru comercial, de asemenea unde găsește sortimentul de benzină care îl interesează, sau de combustibil care îl interesează, unde îl găsește la un preț mai bun, fie știe operează la municipiului Bacău, fie dacă vrea are un drum de făcut de la Bacău la Neamț, să spunem da, să vadă unde pe acest traseu găsește condiții mai favorabile. Președintele Consiliului Concurenței spune că retailerii sunt obligați să declare prețuri corecte, altfel riscă amenzi. Dacă primiți mesaje de la ANAF în care sunteți anunțați că numărul dumneavoastră de telefon este folosit pe internet pentru servicii de meditații și sunteți chemați la sediul ANAF, le puteți ignora. Autoritatea financiară anunță că persoane necunoscute trimit SMS-uri în numele instituției, ceea ce ar putea ascunde o fraudă. Ștefan Leonte cu detalii. Fiscul atrage atenția că în ultimele 24 de ore mai multe persoane necunoscute au trimis SMS-uri în numele ANAF. Chiar dacă par inofensive, ele ar putea ascunde o fraudă. Mai mult, reprezentanții ANAF susțin că instituția nu trimite aceste mesaje, iar contribuabilii nu trebuie să răspundă sau să acceseze adrese de internet care le sunt indicate în astfel de mesaje text. Fiscul a anunțat că va sesiza organele competente pentru a lămuri acest caz. Totodată, ANAF anunță că nu trimite SMS-uri contribuabililor bancar pentru a-i anunța despre situația fiscală personală. Totuși, mesajele trimise de fisc vin doar de la numărul 1300 și numai la solicitarea contribuabilului. Mesajele nu conțin informații personale, sume de plată sau alte informații confidențiale. Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, pusă față în față cu un cetățean, recunoaște că ministrul de interne și liderul PSD Liviu Dragnea mint în legătură cu protestele violente din 10 august. Prefectul a fost certat în public în timp ce se afla la o terasă de un cetățean suprat că șoferul prefectului parcase pe trecerea de pietoni. Mai mult, în imaginile postate pe internet, tânărul îi reproșează Speranței Cliseru că nu a spus adevărul despre intervenția jandarmilor. Acesta îi cere prefectului să spună cine sunt adevărații vinovați și să se delimiteze de aceștia. Vedeți, dumneavoastră, nu sunt jurnalist, doamna Cliseru, sunt un cetățean și vreau să fiți conștient de părerea cetățenilor despre dumneavoastră. Și data viitoare, când ieșiți în public, să vă mai gândiți, de mai multe ori poate. Și să știți că 10 august nu uită nimeni. 10 august nu o uită nimeni. Dacă se ține vinovată, dacă n-ați avut nicio implicare, ieșiți public și spuneți asta. Eu mi-am ieșit și am spus. Perfect, ziceți, doamna Carmen Dan minte, domnul Dragnea face asta. Mai spuneți mai clar, mai spuneți mai clar. Negarea dumneavoastră trebuie să fie mult mai amplă și dezicerea dumneavoastră de PSD trebuie să fie mult mai amplă. Ulterior, prefectul Capitalei susține că a fost urmărită și hărțuită. Speranța Cliseru spune că va depune o plângere penală pentru amenințare și ultraj. Nu își retrage, pe de altă parte, declarațiile făcute în legătură cu protestele din 10 august. Continuăm știrile. Astăzi este ziua limbii române, iar președintele Klaus Iohannis spune că își dorește o societate care să-i prețuiască pe cei care o cunosc și o vorbesc corect. Șeful statului a decorat ieri la Cotroceni pe foștii și actualii profesori de română care predau la școlile și universitățile din străinătate. Klaus Iohannis a avut însă și un mesaj pentru românii din diaspora, să se întoarcă acasă atunci când educația va fi și în România un sistem coerent și predictibil pentru copiilor. Ca dascăl, iubesc școala. Îmi doresc să promovăm un sistem de educație bazat pe valori și pe o viziune clară, cu un parcurs predictibil. Doar astfel le permitem copiilor să-și atingă întregul potențial și să contribuie la dezvoltarea unei societăți din care să nu ne mai dorim să plecăm, ci dimpotrivă, care să năzuim să ne întoarcem cât mai grabnic. O societate care să-i prețuiască pe cei care folosesc corect limba română. Veniți de peste tot din lume, profesorii au atras atenția lui Klaus Iohannis că predarea în limba română depinde tot mai mult de sprijinul privat. O profesoară din regiunea Transcarpatia a vorbit de dificultățile românilor din Ucraina pentru a învăța în limba maternă. Prin ultimele măsuri am mai pierdut câte o oră de limba română. Am reușit să înființăm liceul Mihai Eminescu cu predare în limba română din Slatina. E un bun câștigat care trebuie apărat cu orice preț în actuală conjunctură din Ucraina. În acest scop vă solicităm sprijinul tuturor autorităților române pentru a putea repara întreaga clădire în care funcționează liceul. Prognoza meteo la final, vreme călduroasă în majoritatea zonelor țării, cu temperaturi maxime între 27 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în Câmpia Română și Lunga Dunării, unde disconfortul termic va fi ridicat astăzi. Averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza, pe arii restrânse, la munte și în sud-vestul țării. În București, vreme călduroasă și cu un disconfort termic în creștere, maxima va fi de 34 de grade. Sport acum cu Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! România nu va avea nicio echipă în grupele Europa League. FCSB și CFR Cluj au fost eliminate în play-off. Vicecampioana FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid Viena, dar austriecii merg mai departe datorită victoriei cu 3-1 din prima manșă. Pe arena națională, Arlem Noere a deschis scorul în minutul 11, iar Mihai Roman a majorat diferența în prelungirile primei părți. Vienezii au punctat însă prifundașul Mario Zonleidner în minutul 63 la o mare eroare a portarului Andrei Vlad, titularizat în locul lui Cristi Bălgrădean, care este accidentat. La Rapid Viena a evoluat din minutul 68 și Andrei Ivan, fostul atacant al Universității Craiova. Campioana CFR Cluj a fost umilită și acasă de luxemburghezii de la Dudelange, care au învins-o cu 3-2 după ce câștigaseră în tur cu 2-0. Soarta partidei s-a hotărât în primele minute ale reprizei secunde, când Sinani a reușit o dublă în minutul 51 cu un șut de la 25 de metri și din care în minutul 54 după o gafă în defensivă. În minutul 78 a înscris și Turpel, iar clujenii au mai redus din diferență prin Tambe în minutul 85 și Omrani în minutul 88. Amintim, F91, Dudelange a mai eliminat-o în turul al treilea preliminar și pe Legia Varșovia. FC Barcelona și Paris Saint-Germain au avut ghinion la tragerea la sorți a grupelor Champions League. Campioana Spaniei a nimerit într-o grupă de foc cu Tottenham, PSV Eindhoven și Internaționale Milano. Francizii de la PSG vor avea și ei de luptat cu trei echipe de mare valoare, Napoli, FC Liverpool și Steaua Roșie Belgrad. Deținătoarea trofeului Real Madrid are șansa unor adversari mai accesibili, AS Roma, CSKA Moscova și cehii de la Victoria Plzeň. Campioana Angliei, Manchester City, le va avea în față pe Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon și Hoffenheim. Bayern München se va bate cu Benfica Lisabona, Ajax Amsterdam și AEK Atena. Atletico Madrid va juca împotriva Borussiei Dortmund a lui AS Monaco și FC Bruges. Locomotiv Moscova a fost repartizată în grupă cu FC Porto, Schalke și Galatasaray, iar campioana Italiei, Juventus Torino, îi înfruntă pe Manchester United, Valencia și Young Boys Berna. Primele meciuri din grupe sunt programate la 18 septembrie, iar finala Ligii Campionilor se va juca la 1 iunie pe stadionul Metropolitano din Madrid. Trei jucătoare române de tenis continuă la US Open în probele de dublu. Irina Begu și Monica Niculescu evoluează împreună și s-au calificat în turul al doilea, învingându-le pe rusoaica Natela Dzalambidze și letona Elena Ostapenko, scor 6-3, 7-5. Vor juca mai departe cu ucraineanca Lyudmila Kichenok și Laura Ziegemund din Germania. Raluca Olaru merge și ea mai departe alături de chinezoaica Xiyun Yan. Au trecut în prima manșă cu 6-3, 6-3 de Tatiana Maria și de englezoaica Heather Watson, iar acum le vor înfrunta pe cehoaicele Andreea Sestini-Hlavačková și Barbora Strițova. Raluca Olaru s-a calificat în manșa a doua și la dublu mixt alături de croatul Franco Skugor, devansându-i pe americanii Daniel Collins și Tom Fogget. Bună dimineața, Vasile! Bonjour. Bine ai venit în deșteptarea de vară. Da, Sharapova Kirstea se joacă în aceste momente la US Open. Sharapova un 6-2 categoric în primul set și acum 5-5 pe serviciul rusoaicei. A avut un break înainte, Sorana da, nu a reușise al doilea lucru. Break din setul ăsta. Da. A servit la, pentru set la 5-4 pentru ea, dar... Acum e 5-5, servește Sharapova. De vreo câteva game-uri încoace, mai nimeni nu-și câștigă serviciul. Da, oricum, e îmbucurător faptul că Târgovișteanca se ridică la nivelul rusoaicei, fostă lideră mondială, nu oricine. Hai că se cum poate, mamă. Cum ține zile să poate. Spună că Sorana că e din Târgoviște. Păi da, este absolut este. Firesc. Iar eu aș comenta că arată la fel de bine. De Simona nu spunem că e constanțeancă? Ia uite, acum și că aș face Sharapova Simona este deja, 40-0, Simona este deja bun mondial internațional, nu mai trece, a depășit de mult. Ia, ajutați-mă și pe mine care nu mă pricep, dacă și ia serviciul ăsta Sorana pierde meciul? Nu. Are șansa să egaleze la 6 și să meargă în tie-break-ul decisiv. Și uite că e 6-5, a servit foarte bine la T, Sharapova a fost aproape, un semi-as. Asta e, așa. Este cu vreun cap mai înaltă, deci... Hai, Sorana, se poate! Doamne. Suntem alături de ea. Bună dimineața, începe deșteptarea de vară la Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I live